فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، یعنی جنت میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے جب گفتگو چل رہی ہوگی تو ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں سوال ہوگا، تم کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے، کون کون سے عمل تھے تمہارے، دوست کون تھے، دلچسپیاں کیا تھیں، وغیرہ وغیرہ. یعنی دنیا کے واقعات یاد کریں گے اور ایک دوسرے کو سنائیں گے. اب اور تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا تو پھر کہانیاں ہی ہوں گی ماضی کی. قال قائل منهم، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، انی کان لی قرین، میرا ایک دوست ہوتا تھا یا میرا ایک ساتھی ہوتا تھا. قرین کہتے ہیں ایسے ساتھی یا دوست کو جو ہم عمر ہو یا بہادری اور قوت اور دیگر اوصاف میں ہمسر ہو، یعنی اپنے جیسا ہو. عموماً اس لفظ کا استعمال برے معنوں میں بھی ہوتا ہے. انی کان لی قرین، میرا ایک ساتھی تھا، میرا ایک ہم نشین تھا. یقولو، وہ کہا کرتا تھا، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، تم بھی احمق ہو، مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان رکھتے ہو، بعید از عقل بات مانتے ہو. اور یہ بات وہ مذاق کے طور پر کیا کرتا تھا، یعنی یہ تو انتہائی ناممکن باتوں میں سے ہے، لیکن افسوس تم جیسا پڑھا لکھا شخص بھی یہی کہتا ہے. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے تو ہمیں جزا سزا دی جائے گی، یعنی ہمیں زندہ کر کے ہمارا حساب لیا جائے گا، پھر اس کے مطابق جزا سزا ہوگی. تمہاری بھی مت ماری گئی، تم بھی ایسی باتوں پہ یقین کرتے ہو. مدینون کا لفظ دین سے ہے جزا سزا. قال هل انتم مطلعون، ایک کہنے والا کہے گا، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو وہ کہاں ہے، ایسا مذاق اڑانے والا دیکھنا چاہتے ہو اس کا انجام کیا ہوا، جھانکنا چاہتے ہو، مطلعون اطلاع پانا چاہتے ہو. فطلع، تو وہ جھانک کے دیکھے گا، یعنی باتیں ہو رہی ہیں اتنے میں ان کو کہا جائے گا تم لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہو، یعنی گفتگو کے دوران ایک دم ویژول آ جائے گا، دیکھو گے کہاں ہے وہ. اب دیکھیں کہ جنت کیسی جگہ ہوگی نا، جب یہ قرآن اتر رہا تھا اس وقت تو ایسی چیزیں کسی نے دیکھی نہیں تھی جو آج کے دور میں ہم عام طور پر دیکھتے ہیں، اور معمول ہو چکا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ ایک شخص خبریں پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے وہ ایک دم کنیکٹ ہو جاتا ہے کسی دوسرے ملک کے ساتھ اور اسکرین پر وہ جگہ آنے لگتی ہے، اور بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، ابھی ایک بول رہا تھا ایک اسٹیشن سے، اب دوسرا بول رہا ہے بالکل کسی اپوزٹ جگہ سے. تو بالکل اسی مثال کو سامنے رکھ کر آپ جنت کے اس منظر کو بھی کچھ ویژولاز کر سکتے ہیں کہ جنتی آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ہاتھوں میں ساغر ہیں شراب کے اور گفتگو چل رہی ہے، دنیا کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. اتنے میں ساتھیوں کا دوستوں کا ذکر آیا، ایک ایسے شخص کی بات بھی بیچ میں آ گئی کہ جو آخرت کو مانتا نہیں تھا، تو اس بات پر انہیں آفر کیا جائے گا، دیکھنا چاہتے ہو وہ کہاں ہے. تو جو ہی وہ توجہ کرے گا تو سین سامنے آ جائے گا. فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، اسے وہ جہنم کے بیچ میں دیکھے گا، حالانکہ جنت اور جہنم کے بیچ میں بہت دور کا فاصلہ ہوگا، وہ ہزاروں لاکھوں میل دور اور شاید اس سے بھی زیادہ. اتنے زیادہ فاصلے وہاں کوئی اہمیت نہ رکھتے ہوں گے. اچانک پردہ ہٹے گا اور ان جنتیوں کی نگاہیں وہ جہنم کے بیچ میں جلنے والے ایک شخص پہ جا پڑیں گی. اچھا یہ وہ فلاں جہاں ہے، یہ ہوا ہے اس کا انجام، اب یہ ہے اس کا گھر اور ٹھکانہ، دنیا میں تم ساتھ ہی رہتے تھے لیکن اب وہ دیکھو کہاں پڑا ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب یہ کہنے والا کون ہوگا؟ یوں لگتا ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہوگا یہ وہی شخص ہوگا، اور ہو سکتا ہے جنتیوں کے پاس کچھ ایسے کنٹرول سسٹم بھی ہوں، جوت بٹن سے دبائیں اور وہ خاص شخص یا کوئی فیڈ کریں ڈاٹا چند نمبر کے، فلاں کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے. اس وقت تو ٹیلی ویژن والے ہم کو جو دکھانا چاہتے ہیں خود ہی دکھاتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت یہ نہیں وہ فلاں چیز دکھائیے، لیکن جنت میں بیٹھے ہوئے لوگ جب بات چیت کر رہے ہوں گے اور اتنے میں وہ کہے گا دیکھنا چاہتے ہو وہ کہاں ہے، وہ دیکھو وہ فلاں جگہ بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہے ہو بیچ میں. کیا منظر ہوگا نا یہ، جنت میں بیٹھے بیٹھے اہل جہنم کو جو کہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، ان میں سے ایک شخص کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے گا، وہ ہے. قَالَتَ اللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ، اس وقت کہے گا وہ، اللہ کی قسم قریب تھا تم تو مجھے بھی تباہ کرتے، تم تو مجھے بھی بھٹکا کے ہلاکت میں ڈالنے والے تھے. وَلَوْلَا نِعْمَتُ رَبِّي، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی یعنی دین اسلام نہ ہوتا، لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، تو میں بھی آج ان لوگوں میں شامل ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. اس سے پیچھے لَمُحْضَرُونَ کی بات آئی. افما نحن بمیتین، پہلے ایک بات کر رہا تھا، اب سب شامل ہو گئے. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، موت جو ہمیں آنی تھی بس وہ آ چکی پہلے، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. اب جہنمیوں کا حشر دیکھ کر جنت والوں کے دل میں مزید احساس بیدار ہوگا، کہیں گے کہ ہمیں جو جنت کی زندگی اور اس کی نعمتیں ملی ہیں کیا یہ دائمی نہیں ہے، اور اب ہمیں موت تو آنے والی نہیں. اصل میں یہ استفہام ہے جذبات کے اظہار کے طور پر. عام طور پر ایسا انداز اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب انسان جذباتی حالت میں ہوتا ہے. یہ باتیں سوالیہ انداز میں کرنے کے نہیں تھی، یہ کوئی سوال پوچھ نہیں رہا، اس کو استفہام تقریری کہتے ہیں. سوال کیا جا رہا ہے لیکن سوال کر کے جواب خود ہی دیا جا رہا ہے، سوال کے اندر ہی جواب بھی ہے. یہ ذرا مشکل انداز ہے ترجمہ کر کے سمجھنے میں، لیکن اس کو دوبارہ دیکھیں. افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی بس وہ آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ البتہ بہت بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، جہنم سے بچ کے جنت میں جانا ہی اصل کامیابی ہے، اس عمل کی طرح عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. ایسی ہی کامیابی کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے، عاملین کو عمل کرنا چاہیے. کتنی کھلی کھلی باتیں نا کام کی دعوت دینے والی، لیکن ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں کام نہیں کرتے، جبکہ جنت کی قیمت تو عمل ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون اذلک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ نزل کہتے ہیں پہلی مہمانی کو، مثلاً کوئی مہمان آتا تو سب سے پہلے جو چیز سرو کی جاتی ہے اس کو نزل کہتے ہیں. نزل ضیافت کو کہتے ہیں، لیکن کون سی ضیافت؟ جو سب سے پہلے کی جاتی. تو گویا جہنم والے جب جہنم میں اتریں گے تو پہلی ضیافت کس سے ہوگی؟ شجرت الزقوم سے، زقوم کے درخت سے. زقوم کا لفظ ہے یہ تزقم سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بدبودار اور قریب چیز کے نگلنے کے. اور زقوم ایک درخت کا نام ہے جو جہنم کی تہہ میں اگے گا، نہایت کڑوا ہوگا، بدبودار اور انتہائی قریب المنظر ہوگا. اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، بے شک ہم نے اس کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا. جہنم میں جانے والوں کے لیے یہ کھانا آزمائش ہوگا، کھایا نہ جائے گا. جسے عام طور پہ آپ کہتے ہیں نا، یہ کھانا تو آزمائش ہو گیا ہے، بھوک بھی لگی اور کھایا بھی نہیں جا رہا اور کھانا بھی ہے. تو زقوم کا درخت بھی جہنم والوں کے لیے ایک آزمائش بن جائے گا. پھر آپ جانتے ہیں کہ جب اہل عرب کو جہنم میں زقوم کے درخت کی خبر سنائی گئی تو مذاق اڑانے لگے، کہنے کہ آگ میں درخت اگے گا، آگ میں درخت. اس بات کو انہوں نے خلاف عقل قرار دیا اور مذاق اڑانے لگے، یہی مذاق ان کے لیے آزمائش بن گیا. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی خادمہ سے کہا کھجور اور مکھن لاؤ. وہ لائی تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اس کو کھاؤ، یہی زقوم ہے جس کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. فزقتمو ھذا ما یوعدکم بہ محمد، اور فتنے کا ایک معنی عذاب بھی ہوتا ہے، کہ یہ درخت جہنم والوں کے لیے عذاب کا ذریعہ ہوگا. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے زقوم کا ذکر کر کے لوگوں کا امتحان لیا کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، اور جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں سب سے پہلے اسی سے واسطہ پڑے گا. اب دیکھیں کہ عموماً تشبیہ ایک چیز کو دوسری چیز سے دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے، اور معلوم چیز کی تشبیہ دی جاتی ہے عام قاعدے میں معلوم چیز کی. معلوم سے مراد کیا ہے؟ مثلاً میں یہ کہوں کہ ये कागज लाइट की तरह सफेद है, ये चमक रहा है मसलन, तो लाइट भी देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, आप रिजेम्बल कर रहे हैं। पर एक तशबीह होती है ख्याली, ये बहुत बलीग तशबीह होती है कि वो चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन उससे आप तशबीह दे रहे हैं किसी चीज को। तो ये जो जकूम का दरख्त है, इसकी शक्ल को मालूम चीज से तशबीह नहीं दी गई, एक अनसीन चीज से तशबीह दी गई है, और ये बहुत जबरदस्त बलागत की बात होती है, यानी इससे इंसान का इमेजिनेशन तेज होता है। इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी असलिल जहीम, बेशक वो एक दरख्त है जो जहन्नम की तह में निकलता है, जहन्नम की जड़ से निकलता है, यानी उसकी जड़ें जहन्नम की गहराई में होंगी, शाखें हर तरफ फैली हुई होंगी। अभी तखलीक की हैरान कौन सूरत है ना, दुनिया में आप देखें कि पानी ज्यादा लग जाए बाज़ औक़ात पौधों को तो क्या होता है, पौधे जल जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहन्नम में आग ही आग है और वहां पर पौधे उग रहे हैं। अल्लाह जो चाहे करे। अब देखें आग के कीड़े के बारे में आपने सुना होगा, दुनिया में ये बात साबित हो गई। तल उहा उसका खोशा तो अन्नहु रुउस शयातीन, गोया के वो शैतानों के सर हैं, यानी जक्कूम की शक्ल को शैतान के सर से तशबीह दी। अब बात यह कि शैतान तो किसी ने देखा ही नहीं, फिर कैसे समझ आएगी बात। लेकिन हम सब जानते हैं कि शैतान को, भूत को, जिन को, परीत को ना देखने के बावजूद हम सब के जहन में उसका एक तसव्वुर जरूर है। और वो कैसा तसव्वुर है? बहुत भयानक, खौफनाक चीज का, जिसको इंसान देखना ना चाहे। भूत परीत की शक्ल देखना नहीं चाहते और खाली तस्वीरें लोग बनाते रहते हैं डरावनी किस्म की। फरमाया कि उसका जो खोशा है वो जब उठेगा दरख्त तो ऐसे लगेगा जैसे शैतान का सर हो, यानी देख के भी खौफ आएगा। जैसे सांप सर उठाता है ना, जैसे नाच का फन होता है, कुछ इसी किस्म की शेप होती है। और हदीस में सांप के लिए भी जिन का लफ्ज आया है कि जब सांप को मारने लगो तो पहले उससे कहो कि अगर तुम जिन हो तो चले जाओ, फिर मारो, डायरेक्ट नहीं मारो, क्योंकि जिन्नात अक्सर सांप की शक्ल में भी होते हैं। अब आप उस दरख्त को इमेजिन कर सकते हैं कि देखने में भी बहुत बुरा नजारा, खौफनाक शक्ल। अब सांप का जो फन होता है या अजदे का जो फन होता है, उसको देख के क्या आता है? एकदम हॉल, सनसनी, खौफ। और फिर उसे खाएंगे तो इंतहाई कड़वा, जैसे सांप का जहर होता है, उसकी जो स्मेल होगी इंतहाई बुरी होगी। कि उसको देखना, खाना, चखना हर चीज ही एक अजाब होगा, फितना। انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين उसके खोशे ऐसे जैसे शैतानों के सर। فانهم لآكلون منها بس बेशक वो उससे खाने वाले होंगे, यानी खाना तो पड़ेगा, भूख जो लगी होगी। فمالئون منها البطون उससे वो पेट भरने वाले होंगे, इतना खाएंगे बदमजा होने के बावजूद के पेट भरेंगे। ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم फिर उस पर पीने के लिए उनको खौलता हुआ पानी मिलेगा। शौब होती मिलावट, हमीम ऐसा गर्म उबलता पानी के पी के अंतड़ियां कट जाएं। खाने को जक्कूम, पीने को उबलता पानी। वैसे भी आप देखें कड़वी चीज खा के जैसे करेले वगैरह प्यास बहुत लगती है, तजुर्बे की बात है ना, तो जक्कूम खाकर कितनी प्यास लगेगी, और उस प्यास को बुझाने के लिए उबलता पानी। आजकल थोड़ी गर्मी है तो प्यास लगे तो गर्म पानी अगर किसी को पीने को दिया जाए तो अमूमन लोग उसको माइंड करते हैं, हालांकि सेहत के लिए तो वही अच्छा होता है, बहुत सी बीमारियों से इंसान बचा रहता है। लेकिन जितनी गर्मी शदीद हो तो आमतौर पर लोग उतना ही ठंडा पानी पीना चाहते या कोई भी ठंडी चीज लेकर दिल बहलाना चाहते। लेकिन जहन्नम में अजाब की किस्म क्या होगी? उबलता पानी। फिर उनकी वापसी या लौटना जहन्नम की तरफ होगा। अब आप देखें जहन्नम में आए, तवील अरसा हशर के मैदान में खड़े होकर, वहां तो कोई खाने पीने के स्टॉल नहीं लगे होंगे, सब भूख लगी होगी। जन्नती भी जन्नत में पहुंचते ही पहले नाश्ता करेंगे, जहन्नमी भी जहन्नम में पहुंच के खाने को मांगेंगे, जक्कूम खाने को मिलेगा, पहला पहला खाना, ऊपर से उबलता पानी, और फिर कहा गए चलो अब अपने ठिकाने की तरफ, हो गई मेहमानी तुम्हारी। तुम इन्ना मरजाहुम लइलल जहीम, क्यों इनके साथ ये सब क्यों हो रहा है? इन्नहुम अल्फौ आबाअहुम दालीन, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، فہم علی آثارہم یہرعون، پھر وہ انہی کے آثار یا انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے، باپ دادا کے طریقوں پہ چلتے رہے. انہیں پتا تھا کہ ان کے پاس ہدایت نہیں آئی تھی، وہ ہدایت یافتہ نہ تھے، پھر بھی ان کی تعظیم میں، عقیدت میں آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کی. یہرعون کا لفظ یہ شدت سے دوڑنے کے لیے آتا ہے، انہیں شوق سے لپک کے اپنے اختیار سے دوڑے جاتے تھے. یہ جہنم میں ملنے والی سزا کی علت ہے کہ اپنے باپ دادا کو گمراہی پہ پانے کے باوجود دلیل اور حجت کی بجائے انہی کی پیروی کی. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے، ان سے پہلے بہت سے لوگ بھٹک چکے تھے. ہم سے مراد یہاں کون ہے؟ قریش. اب یہاں سے کلام کس طرح مڑ رہا ہے کہ ان سے پچھلے لوگ جو تھے، پچھلی قومیں جو تھیں، تاریخ کو دیکھو، ان کی اکثریت بھی بھٹکی ہوئی تھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان کے اندر ڈرانے والے بھیجے تھے، پیغمبر بھیجے تھے. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر دیکھو کیا ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا. اب یہ آپ دیکھیں 72 آیت میں منذرین ہے اور 73 میں منذرین ہے، ایک فاعل ہے ایک مفعول ہے. اگر اس کو تبدیل کریں گے تو معنی میں بہت فرق پڑ جائے گا. پچھلی قوموں میں ہم نے تنبیہ کرنے والے، خبردار کرنے والے رسول بھیجے تھے، اب دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا جنہیں تنبیہ کی گئی تھی. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے بندے چنے ہوئے، مخلص، وہی لوگ عذاب سے بچے ہوئے ہوں گے. اب چنے ہوئے بندے کون ہوتے ہیں؟ چنے ہوئے جو عام لوگوں کے مقابلے میں رواجی ذہن سے اوپر ہو کے سوچتے ہیں، جو اس طرح نہیں سوچتے جیسے سب سوچتے ہیں، وہ کوشش سے حق کو پا لیتے ہیں، سچائی کو دریافت کر لیتے ہیں، سچائی کے سامنے آنے پر اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں، سنجیدہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنے ذہن کو انحراف سے بچاتے ہیں، اپنے رویوں میں ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتے کہ جس سے ان کا غیر سنجیدہ ہونا ثابت ہو. سنجیدہ بندے ہیں، مخلص، چنے ہوئے. اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی بھی چیز کا ایک ڈھیر ہے، مثلا پھولوں کا ڈھیر ہے یا سیب کا ڈھیر ہے، اس میں سے کون سے سیب یا کون سے پھول چنے جاتے ہیں؟ سب سے اچھا. اللہ کے بندوں میں سے بھی چنے ہوئے کون سے؟ جن کی سوچ اچھی ہو، جن کا رویہ اچھا ہو. بندوں کی نگاہوں میں بھی وہ چن لیے جاتے ہیں اور اللہ کی نگاہوں میں بھی چنے ہوئے. آپ دیکھیں کہ یہ جو چننے کی بات ہے نا، یہ بہت کامن ایکسپیرینس ہوتا ہے. مثلا یہاں آپ میں سے جو والدین ہیں یا مائیں ہیں، آپ کو کوئی کام یا کوئی ضرورت ہوتی ہے، آپ اپنے بچوں میں سے کس کو کہتے ہیں، کس کو چنتے ہیں کوئی ٹاسک دینے کے لیے، جس پر آپ کو توقع ہو کہ یہ کر لے گا؟ اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں بھی چناؤ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جہاں اچھی توقع ہوتی. اللہ کے کام کے لیے بھی کون چنے جاتے ہیں؟ جو اپنا اچھا ہونا ثابت کرتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے رہتے کہ دوسرے اچھے ہوں تو ہم بھی اچھے ہو جائیں، رواجی ذہن نہیں ہوتا ان کا. سوا اور اصل کا فرق پوچھا گیا ہے. سوا ہوتا ہے بیچ میں اور اصل ہوتا ہے جڑ. آیت 55 اور 64. سوال کسی نے کیا ہے کہ جب جنت میں جانے والے اپنے دوستوں کو دوزخ کے اندر دیکھیں گے تو کیا ان کو اس پر تکلیف نہ ہوگی کہ ان کے دوست وہاں جل رہے ہیں؟ یہ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ظلم کے ساتھ وہاں نہیں پھینکے گا، کیونکہ لیس بالظلام للعبید، وہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں. ہر ایک کا قصور جو ہے وہ ثابت ہوگا اور جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہوگا اس کے مطابق ہی اس کو سزا دی جائے گی. اور اس وقت چونکہ ہر حقیقت سے پردہ اٹھ جائے نا، آج تو بہت سی حقیقتیں ہمارے سامنے ہی نہیں، اس لیے ہم بیٹھے فیصلے کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو ابھی اور جینا چاہیے تھا، فلاں کو تو مر جانا چاہیے تھا، ایسی باتیں سوچتا رہتا ہے نا انسان اپنے اون پر. یہ ہم سوچتے ہیں نا اپنی عقل کے مطابق، لیکن ہم کو پوری حقیقت اور پوری پکچر کا نہیں پتا ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص آپ کے پاس کسی کی شکایت لے کر آتا ہے اور آپ صرف اس کی بات سن کر پسیت جاتے ہیں اور دوسرے شخص کو سخت ظالم سمجھنے لگتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا بہت دفعہ. لیکن جب آپ دوسری طرف کی سٹوری سنتے ہیں تو آپ کو پہلا شخص ظالم نظر آنے لگتا ہے جو کل تک مظلوم بنا ہوا تھا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم تصویر کے دو رخ نہیں جانتے, صرف ایک ہی کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. موت کے پردے سے کم ہوتی نہیں تابندگی, اس طرف بھی زندگی ہے اس طرف بھی زندگی. تو جن لوگوں کو شہادت مل جائے ان کی اس طرف کی زندگی اس زندگی سے زیادہ خوبصورت ہوتی. اسی لیے شہید کی آخری تمنا کیا ہوتی ہے؟ پھر دنیا میں جاؤں اور پھر مارا جاؤں. وہ بار بار مرنا چاہتا ہے اللہ کے راستے, لیکن ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو فرق کس چیز کا ہوا؟ سوچ کا فرق ہے نا, ہماری محدود نگاہوں کا فرق ہے. تو قیامت کے دن کسی شخص کو جب سزا دی جائے گی اور اس کے سارے جرائم ما قدموا و آثارہم جب سامنے لائے جائیں گے تو شاید آپ بھی یہی فیصلہ کریں کہ اس کا انجام تو یہی ہونا چاہیے تھا, یہ ڈیزرو کرتا. ہم کہتے ہیں نا بعض وقت کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈیزرو کرتا ہے, اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو دیکھ کر اگر تکلیف نہیں ہوگی تو شاید اس لیے بھی کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں. مثلا ایک شخص جو زکوٰۃ نہیں دیتا, اس کے زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے جتنے لوگ سفر کرتے ہیں ان کی سفرنگز کو جب سامنے تصویروں میں لا کے دکھایا جائے گا, اس کے ظلم سے اتنے لوگوں نے سفر کیا, کوئی تڑپ رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, کوئی بلبلا رہا ہے, کوئی کچھ کچھ, کسی کی عزت لٹ رہی, کہیں قتل ہو رہا ہے. کس لیے؟ کہ اس نے مال روک لیا جو ان کا حق تھا. اب دنیا میں تو یہ روکنے والا بہت عیش و عشرت میں ہے, آپ اس کو کبھی مجرم نہیں کہہ سکیں گے. لیکن قیامت کے دن جب وہ سامنے لا کے دکھایا جائے گا نا, اس کے اس گناہ کی وجہ سے, اس کے اس جرم کی وجہ سے اتنے لوگوں پر آفت آئی, تو آپ کیا کہیں گے؟ پکڑو اس کو, پکڑو اس مجرم کو, یہ ڈیزرو کرتا ہے اور اس کو کوئی ترس نہیں کھائے گا. آج ہمیں چونکہ صرف ظاہری شکلیں نظر آتی ہیں نا, آج آپ کسی کے پاس بھی دنیا کی کوئی مال و متاع یا رونق دیکھتے ہیں تو آپ حسرت کرنے لگتے ہیں, تمنا کرتے کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا جس کے پاس, حالانکہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے یہ سب کچھ کتنے لوگوں کا خون نچوڑ کے پہن رکھا ہے. مثلا ہم اس کے پیچھے نہیں جھانک کے دیکھ سکتے نا کہ اس کے پیچھے کیا کچھ ظلم ہو چکے ہیں, کس کس کا حق مارا ہو, کس کی آہیں ہیں, کس کی عزتیں لٹی ہوئی ہیں اس کے پیچھے. ہم صرف دیکھتے ہیں ظاہریت کو کہ کیا خوبصورت ڈیزائن ہے اور بالکل نیا ہے اور بالکل اچھوتا انوکھا سٹائل ہے. ہم اسی میں ظاہر پرست لوگ کھو کے رہ جاتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ وہ ڈیزائن کسی کام کے, نہ رنگ, نہ کچھ, دیکھا یہ جائے گا کہ اس کا جو حق تھا میرے بندوں کے لیے وہ اس میں سے نکلا تو نہیں نکلا. تو پیمانے, خوشیاں, اچھائیاں, ہر چیز کے معیار بدل کر رہ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کریں گے پورے انصاف کے ساتھ کریں گے. کسی پہ رائی کے دانے برابر ظلم نہیں ہوگا. اتنی قطرہ سے بھی نیکی کسی نے کی ہوگی تو اس کو دے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھے گا, یہ یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھے گا. چھوٹی سی نیکی بھی لٹائی جائے گی, کیونکہ اللہ کسی کے حق رکھنے والا نہیں, نہ ضرورت مند ہے. وہاں پر غم اور خوشی کا جو معیار ہے اور احساسات ہیں وہ بالکل مختلف ہوں گے, اسے دنیا سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.